الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. هر قسم کی حمد و ثنا بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس رحمت کائنات پر جو سارے جہان کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. کچھ کہنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں تاکہ ترتیب سے بیٹھنا یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اگر مومنوں کے دو گروپ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے اندر اصلاح کر دیا کرو، پھر بھی اگر ان میں سے کوئی ایک گروپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے حق کو دبانا چاہے تو پھر اس کے خلاف نعرہ جہاد بلند کر دو اور عدل کے ساتھ اصلاح کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ کی توضیح تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں انصاف کے موضوع پر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. انصاف یہ اپوزٹ اور ضد ہے ظلم کا، اور ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھ کر کے دوسری جگہ رکھ دینا. ہر چیز کو اللہ تعالی نے اپنی جگہ پہ رکھا ہے. یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے کچھ فرائض اور کچھ واجبات رکھے گئے ہیں. اس ہاتھ سے اگر ہم اچھا کام کریں، برائیوں سے لوگوں کو روک دیں، حق بات کی تلقین اس ہاتھ سے کریں تو گویا یہ سراپا عدل ہے، اور اگر اسی ہاتھ کا استعمال غلط کاموں میں ہو، ہر برائی کی جگہوں میں ہو اور برائی کو انجام دینے میں ہو تو یہ ہاتھ ظلم کر رہا ہے. اسی طرح سے ہر اعضا و جوارے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کو سمجھ کر کے کرنا یہ سراپا عدل ہے. آنکھ دی ہے، اس سے صحیح اور غلط چیزوں کو دیکھ کر کے پرکھنا، انصاف کی نظروں سے دیکھ کر کے ظلم سے بچ جانا یہ سراپا عدل ہے. اور اسلام تو وہ دین ہے کہ جس دین کے آ جانے کے بعد تمام ادیان باطلہ خود سرنگو ہو گئے اور سر جھکا لیا. इसलिए एक मोमिन भी इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह मैं मोमिन हूं, यकसू होकर के मुसलमान बना हूं, माइलन अनिल आदियानि कुल्लिहा इला दीनिल कईम, सारी बातिल दीनों से हमने सर को हटा करके एक मजबूत दीन की तरफ हमने अपना रुख मोड़ लिया है, जिस दीन के अंदर जर्रा बराबर जुल्म नहीं है, जो सरापा अदल है, और इस दीन के अंदर शामिल हो जाने वाला अगर जुल्म करने लगेगा तो मोमिन भी नहीं रहेगा। इसलिए कि मोमिन की तारीफ बताई गई है, मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, किसी भी हैसियत से किसी भी मुसलमान भाई को अगर तकलीफ पहुंची तो उसने अपने मोमिनाना शान पर हमला किया है, वो खुद मोमिन नहीं हुआ, दूसरे को तकलीफ पहुंचाई, ये बात अलग है। तकलीफ पहुंचाने की वजह से जो आजा व जवारे को काम लिया, वो आजा व जवारे भी अदल की जगह पर ना रहे और वो खुद आदमी मोमिन नहीं रहा। चुनाचे इंसाफ की बात कहते हुए चंद बातें आपके सामने जरूर रखूंगा, इसलिए कि ऐसे मौके बहुत कम नसीब होते हैं जब लोग जमा हों और उनके सामने कुछ किताबो सुन्नत की बातें दर्द भरे अंदाज में कह करके कुछ उम्मत को सिखाने का मौका मिले। इंसाफ शरीयत के अंदर बेहद जरूरी चीज है, अगर इंसाफ नहीं रहा तो इस्लाम नहीं रहा। इस्लाम अदल और इंसाफ पर ही कायम है। अगर हमारी जिंदगियों में जुल्म आ जाएगा तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे और हम पर तरह तरह की सजाएं अल्लाह ताला मुसल्लत करेगा। जब हम बदअमल हो जाएंगे, हम एक दूसरे पर जुल्म रवा रखेंगे और उस जुल्म को लोग जुल्म नहीं समझेंगे तो हकीकत में वो मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं कहा जाएगा। चुनाचे तारीख के आईने में किताबो सुन्नत की रोशनी में चंद वाकयात आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम अपने मानने वालों से क्या चाहता है। अगर उसके मानने वाले ये जज्बा नहीं रखते हैं तो हकीकत में वो मोमिन नहीं होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही देख डालिए, सरापा आदल है और ये उम्मत का ईमान है। इतना बड़ा मुनसिफ कि जिस मुनसिफ के इंसाफ को मान लेने के बाद किसी और के इंसाफ को मानने वाला मोमिन नहीं रह जाता, और ये उम्मत का इजमा है कि एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ का पलड़ा हो और दूसरी तरफ सारी कायनात के वली सुलहा वातकिया और जुमला कायनात की अदल को एक पलड़े में रखा जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल का पलड़ा झुक जाएगा। ऐसे मुनसिफ की जिंदगी को हम क्यों ना अपनाएं? और जो अपनाएगा नहीं वो मोमिन भी नहीं, इसलिए कि लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा और नमूना है। और जिसने इस्लाम को समझ लिया उसने अदल को समझा, और अदल नहीं समझ सका तो उसने इस्लाम की खाकी को नहीं समझा। बुनियादी चीज जो सामने रखी गई है वो इंसाफ है। चुनाचे इस इंसाफ की तारीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से है। हजरे अस्वद का वाकया आपको मशहूर जो वाकया है ये आप लोग बाखबर होंगे। कुफारे मक्का काबा तामीर कर रहे थे, तोड़ करके अपने पैसे से बना रहे थे। हलाल और हराम की बात थोड़ा और कह दूं, कुफारे मक्का काबा जो अल्लाह का घर था उसमें 360 बुत गर्चे रखे हुए थे लेकिन अल्लाह का घर कहते थे। वो 360 जो नेक लोग थे उनके जरिए से वसीला मांगते थे और अल्लाह ही को अल्लाह समझते थे, कहते थे हम इनसे अल्लाह से करीब होना चाहते। तो काबा की इमारतें थोड़ी कमजोर हो गई थी और इनके पास हलाल पैसे ना थे, और थे भी तो कम थे, लिमिटेड थे। इसीलिए आज भी कोई हाजी जाए तो देखेगा हतीम के नाम से थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। हतीम वो जायद है, वो पहले काबा का हिस्सा था लेकिन जब कुफ्फारे मक्का काबा तामीर करने लगे तो उनके पास इतना बजट नहीं था जिससे उस हतीम वाली जगह को भी लेकर के और उसको छत लाद देते। आप गौर कीजिए हलाल और हराम की वो कितनी तमीज करते। उनके पास पैसे बहुत थे लेकिन हलाल पैसे से अल्लाह के घर को तामीर किया जाना चाहिए ये जज्बा उनके दिलों में था। समझते थे कि हलाल और हराम क्या चीज है और काफिर होते हुए भी इस बात का मुजाहरा किया कि मोमिन अगर ये अमल नहीं कर सकता तो मोमिन कैसे हो सकता, जबकि काफिरों ने भी अल्लाह के घर को तामीर करते हुए हक और बातिल के दरमियान तमीज करके बता दिया। कहा थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे इसलिए कि हमारे पास और हलाल पैसे नहीं है। और एक और बात सुन लीजिए, वो नंगे तवाफ क्या करते थे, क्यों? उनका ये गुमान था कि हमारे कपड़े ये हराम के हैं और अल्लाह के घर का तवाफ हराम किसी भी चीज से पल पड़ करके या पहन करके इस घर का तवाफ नहीं किया जा सकता, इसलिए नंगे तवाफ करते थे। और हम सरापा हलाल और हराम की कोई तमीज न करने वाले, बस आता है आने दो जिधर से भी आ जाए, जेब भरनी चाहिए। इस्लाम की हर कवानीन को ठुकरा करके ऐसे मौके पर भी जुल्म आ गया, जब हमने हलाल और हराम की तमीज हटा दी तो वहां से भी जुल्म आ गया। और सरापा जुल्म से ये दुनिया भर गई, जिसकी वजह से तरह तरह की हम पर जिल्लतें और रुसवाइयां घेरे हुई हैं। बात यहां से चली थी कि जब काबा तामीर हो गया तो उस हजरे अस्वद को निकाल लिया गया था, वो पत्थर एक कोने में नसब था लगाया हुआ था उसको निकाल लिया था। अब जब काबा को तामीर कर दिया तो कहा अब इस पत्थर को रखना चाहिए। हर कबीले और हर खानदान वाला यही चाहता था कि इस मुअज्जज पत्थर को उठा करके हमारा सरदार इस जगह नसब करे। और इतना जबरदस्त इख्तलाफ था कि लगता था कि खून की नदियां बह जाएंगी इस काले पत्थर के लिए, इस काले पत्थर के लिए सुर्ख खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसे वक्त में भी अगर किसी का अदल काम आया तो सिर्फ ये मैं ही बताना चाहता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल। जब आप नबी नहीं बनाएंगे और किसी को नेक बनना है, उसकी जिंदगी में इनकलाब लाना है, तो सबसे पहले इंसाफ सीखना होगा। इंसाफ से कोरा आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और जब भी उसकी जहनों में जुल्म और अदल के खिलाफ तमीज की सलाहियत खत्म हो जाएगी, वो शख्स दर दर की ठोकरें खाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, क्या फैसला किया? एक चादर ली और कहा हजरे अस्वद को इसी में रख दो। हर कबीले के सरदार को बुला लिया और कहा सब इसके कोने को पकड़ लो। सारे कबीले इसके जिम्मेदार हो गए। इंसाफ भी ऐसा किया कि सारे लोग खुश हो गए। इस इंसाफ की वजह से जो खून की नदी बह जाने वाली थी वो संभल गई। अगर यही इंसाफ ना होता तो उस वक्त भी खून खराबा हो जाता। इंसाफ की ये मिसाल बताने से जो मैं साबित करना चाहता हूं वो ये कि अगर किसी भी कौम में इंसाफ उठ जाएगा और जुल्म घर कर जाएगी तो वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और सब जाइए, इंसाफ करने वाला उसका ईमान भी पुख्ता और मजबूत हो जाता है, उसके ईमान के अंदर कोई कमी नहीं रह जाती है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के वाकयात खुद आप पर जो बीते वही आप लोग मशहूर वाकयात जानते होंगे, चाहे वो दुश्मन जो नंगी तलवार लेके खड़ा था। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इत्मीनान और सुकून का इजहार किया था वो किसी से मख्फी नहीं। जब एक जालिम ने आकर के जुल्म करना चाहा था तो इंसाफ के पहलू को वहां भी गालिब रखा और कहा कि देख तू हमें मारने के लिए तैयार है लेकिन बचाने वाला रब है, इस तेरे जुल्म को रोकने वाला रब की जात है, अगर वो रोकना चाहे तो तू मुझे हलाक और बर्बाद नहीं कर सकता है। और हुआ वही, वो कांपने लगा और तलवार गिर पड़ी उसके हाथ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में तलवार लेके बताया कि अब तुझे कौन बचा सकता है। अब कहा आपके रहमो करम का हमें साथ है, अगर आप माफ कर देंगे तो मैं बच जाऊंगा, वरना आप ही के اختیار میں سب کچھ ہے. ایک کافر جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان آخرت پر کامل ہوتا ہے اور ہر حال میں مدد کے لیے رب کی ذات کو پکارتا ہے. اور جاؤ غیر اللہ کی مدد لینے والوں, تم بھی سمجھ لو کہ حقیقت میں اسلام نے جس چیز کو چاہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کے اندر جس چیز کو مانگا ہے, جس چیز کو سراہا ہے, وہ یہ کہ توکل علی اللہ اور اللہ کی معیت, اس کی نصرت ہر مومن کے ساتھ ہو تو وہ مومن کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر مدد کے معاملے میں بھی ہم لڑک گئے, غیروں سے مدد طلب کرنے لگے اور بزدل ہو گئے, اللہ پر ایمان چھوڑ دیا, کسی بھی معاملے میں ہو, تبلیغ دین کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, اگر ذرہ برابر ہم نے اللہ پر ایمان کو چھوڑ دیا اور کسی بھی حیثیت سے ہمارے اندر بزدلی آ گئی تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اسی لیے حضرت ہاجرہ نے جس جذبے کا اظہار کیا تھا وہ ایک مومن کے لیے آئینہ دار ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیاہ میدان میں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ ابراہیم تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اس بے آب و گیاہ میدان میں, نہ جہاں پانی ہے, نہ دانا ہے, نہ کوئی ہمارا رفیق و مددگار ہے, یہاں ایک آدمی بھی نہیں ہے, کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کچھ جواب نہیں مل رہا ہے. یہاں مومن کے ایمان کو سمجھو, مومن کس قدر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اس کی معیت ڈھونڈتا ہے. ہاجرہ نے خود ہی کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے سر ہلا دیا. اس وقت ہاجرہ نے جو جواب دیا تھا بڑا پیارا جواب, اذن لا یزیعنا ان اللہ معنا, تب تو ہمیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کی معیت ہمیں مل گئی. اللہ کی نصرت جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی ہلاک و برباد نہیں کر سکتا. کوئی قوم, کوئی طاقت, کوئی قوت ایسی قوم کو ہلاک نہیں کر سکتی جس کے ساتھ رب ہو اسے کسی چیز کے مدد کی, کسی شخص کے مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اور مومن وہی ہے جو انصاف کے ڈگر پر چل کر کے معیت بھی ڈھونڈے, نصرت بھی مانگے تو اللہ کی مانگے, غیر اللہ سے مدد نہ مانگے. اور سن لو, انصاف کی بات چل رہی تھی تو انصاف اسلام میں کس طرح کیا گیا, اور اس معاملے میں چند واقعات عمر فاروق کے زمانے کے سناتا ہوں. فاروق نام ہی ہے جس کا مطلب ہے الفارق بین الحق والباطل. عمر فاروق اس لیے کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت تھی. حق کو حق اور باطل کو باطل بالکل الگ کر کے رکھ دیا. انصاف کیسا کیا؟ مومن زبان کا بھی پابند ہوتا ہے اور انصاف کو سامنے رکھتا ہے. اس سلسلے میں یہی عمر فاروق ہیں. ان کے زمانے میں ہرمزان نام کا ایک شخص لایا گیا, ظالموں کی گروہ میں سے تھا, ان کے گروہ سے تھا اور ہر طرح کا ظلم مسلمانوں پہ روا رکھا تھا. اس کو پکڑ کے لایا گیا. حضرت عمر نے کہا اس کی گردن اڑا دی جائے. وہ بیٹھا ہے, جلاد حاضر ہے تلوار لے کر کے, لیکن ہرمزان کہتا ہے میری کچھ آخری خواہش ہے, اس کو پوری کر لینے دیجئے, پھر آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے گا. عمر فاروق نے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ کہا ہمیں ایک گلاس پانی دے دیجئے. پانی لایا گیا. وہ گلاس کا پانی منہ کے پاس لاتا ہے, پھر واپس لے جاتا ہے, پھر لاتا ہے, واپس لے جاتا ہے. عمر فاروق نے کہا تو یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ پانی پیتے ہی میری گردن نہ اڑا دی جائے اور میں پانی نہ پی سکوں. اس واقعے میں کئی چیزیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. عمر فاروق نے کہا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لے گا تب تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. فوراً اس آدمی نے اس گلاس کو پھینک دیا پانی سے اور کہا اب اگر مومن ہو تو وہ دو باتیں نہیں کرتا ہے, एक बात तुम्हारी हो गई, अब तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए कि ना वो पानी ला सकते हो और ना मुझे कत्ल कर सकते हो। मैंने ये कहा है कि जब तक ये पानी पी नहीं लूंगा, आपने ये कहा है कि जब तक तू ये पानी पी नहीं लेगा तब तक तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, और अब वो पानी नहीं रहा, अब दूसरा पानी लाओगे तो वो दूसरा पानी होगा, वो पानी नहीं होगा। चाल चल गया, लेकिन इस वाकये में चंद बातें हैं। एक तो ये कि हकीकत में मोमिन जो होता है वो अपने जबान का बड़ा पासो लिहाज रखने वाला होता है। दूसरे ये कि उमर चाहते तो उससे बदला ले सकते थे कि इसकी गर्दन अब भी उड़ा दो, लेकिन कहा नहीं, अब इसके साथ जुल्म हो जाएगा। इसलिए कि मेरी जबान से ये बात निकल गई कि जब तक तू ये पानी नहीं पी लेगा तुझको नहीं कत्ल किया जाएगा। यहां भी इंसाफ वाली बात आई। और एक ये कि मोमिन हसास होता है, कभी किसी मौके पर धोखा खा जाए तो उस धोखे का गलत फायदा ना उठाए। जैसा कि उमर फारूक खुद कहते हैं, जिंदगी में एक बार मुझे धोखा खाना पड़ा, वो इस वाकये से। ये जुमला बोल करके उमर फारूक खुद पछता रहे थे, जब तक ये पानी नहीं पी लेगा। इसीलिए कहा गया मोमिन बड़ा फरासत वाला होता है, लेकिन अगर किसी मौके पर चूक जाए तो वहां जुल्म से काम नहीं ले रहा है। जैसा कि उमर फारूक ने यहां इंसाफ करके बता दिया कि जाओ इसको छोड़ दिया जाए, इसलिए कि जबान का पाबंद होता है मोमिन, उसको छोड़ दिया गया तो मुसलमान भी हो गया। जालिम से लिया जुल्म का बदला ना किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा, ये इस्लाम का वस्फ है। चाहे वो समामा बिन ओसाल हो, कड़े लफ्जों में नबी से बात करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक से पेश कर अपना अखलाक पेश करते हुए कहा इसे छोड़ दो, कितना बड़ा जुल्म करने वाला जालिम हाथ में आया है फिर भी इसे छोड़ दो। वही समामा बिन ओसाल जो कल तक नबी को गालियां दिया करते थे, आपके अखलाक से इस कदर मुतासिर हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया। तो चाहे अखलाक की बात हो, चाहे इंसाफ की बात हो, और चाहे रब पर भरोसा रखने की बात हो, मोमिन इन सारे मामलात में अगर पीछे हटेगा तो उसके ईमान का सत्यानाश हो जाएगा। यही उमर फारूक है। ये कौन से उमर फारूक, जिनकी सल्तनत, इस्लामी सल्तनत जितना तरक्की उमर फारूक के जमाने में हुई उतना किसी और खलीफा के जमाने में नहीं हुई। जिधर निगाहें जाती थी इस्लामी लश्कर ही नजर आता था, और जिधर आदमी सफर करता था अल्लाह ही का नाम लिया जाता था। ये हजरत उमर के जमाने की हालत थी। शाम फतेह किया गया, शाम वाले भी सुन चुके थे उमर फारूक का नाम। कहो जरा अपने उस बादशाह को तो मेरे सामने लाओ, हम उसको देखना चाहते हैं कि उमर का नाम सुनकर के कैसर और किसरा की सल्तनत में जलजला आ जाता था, उस बादशाह को हम देखना चाहते हैं। हाय कुर्बान जाइए, उस बादशाह को देखते हैं तो क्या हालत। ये खलीफा वक्त रवाना होता है, उसकी कैफियत क्या होती है तारीख के आईने में। उनका गुलाम अफलाह साथ में होता है, ऊंट पे सवार होते हैं। कभी गुलाम ऊंट पर होता है, कभी आका नीचे होता है, और कभी आका ऊपर होता है और गुलाम नीचे होता है। बारी मुतय्यन कर लेते हैं। और कपड़े की हालत, 70 से ज्यादा पैवन लगे हुए, 70, जिसको गुजराती में सित्तेर बोलते हैं, 70 से ज्यादा पैवंद जोड़ लगे हुए उस कपड़े के अंदर। ये खलीफा वक्त जो इतना अजीम शान हुकूमत का मालिक था, और जिसका नाम सुनकर के बातिल के ऐवानों में जलजला आ जाता था, उसकी कैफियत लोगों ने देखी, रो पड़े, कहा इंसाफ करो। उमर फारूक चाहते तो कीमती से कीमती लिबास पहन सकते थे, पर अल्लाह का खौफ दिलों में रख करके ये बता दिया कि मुसलमानों का बादशाह ऐसे ही हुआ करता है। जो हुकूमत करना चाहे, जो इंसाफ को कायम रखना चाहे, उसको खुद मुनसिफ बनना पड़ेगा। और इंसाफ भी सुन लीजिए कैसा, ऊंट पर सवार होते हैं बारी बारी, शाम में पहुंचने की बारी है और गुलाम को ऊंट पर सवार होने की भी बारी है। गुलाम तो कहता है नहीं, मैं तो सवार नहीं होऊंगा, आका आप ही सवार हो जाइए। लोग क्या कहेंगे कि ये देखो गुलाम सवारी पर और आका पीछे पैदल चल रहा है। उमर रो पड़े, कहा तू मुझे रुसवा करना चाहता है, दुनिया वालों की सोच करके तू आखिरत का नहीं सोच पाता। कल रब के सामने उमर क्या जवाब देगा कि जब अल्लाह पूछेगा कि तेरे गुलाम की बारी थी ऊंट पर सवार होने की, तूने अपना नाम ऊंचा रखने के लिए ऊंट पर खुद सवार हो लिया था, ऐसा मुझसे नहीं हो सकेगा। यह इंसाफ कब आएगा मोमिनों हमारी जिंदगी में? अब तो जुल्म हमारे घूंटे में रस बस गया है और जालिमों की हिमायत करने वाले कसरत से हमारी सफों में बैठे हुए हैं। और जब तक मोमिन के अंदर इंसाफ नहीं आएगा, तब तक यह दुनिया यूं ही हिलाई जाएगी जैसे अभी हिलाना शुरू किया है अल्लाह ताला ने। अभी कल भी जलजला आया अमेरिका में, शराब खाना है, शराब की फैक्ट्री फ्रंट पेज पे है और क्रैक हो गया है, इतनी बड़ी फैक्ट्री, और हिला करके रख दिया। इससे इबरत तो नसीहत हासिल करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम से नवाजा है, इस्लाम के कवानीन को तुम भी सीखो। और कुर्बान जाओ इस उमर की जिंदगी पर जिसने इंसाफ की हद कायम कर दी, ऐसी मिसाल कहीं मिल नहीं सकती है। यह मिसाल सुनी आपने, एक दूसरी मिसाल लो। यही उमर फारूक हैं, मिंबरे रसूल पे खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। एक जंग में लोगों ने जिहाद किया था, माले गनीमत में सबके हाथ एक एक चादर लगी थी और एक चादर में किसी का कुर्ता बनने वाला नहीं था, लेकिन उमर एक कुर्ता सिला करके उसको पहन करके मिंबर पर खड़े हो गए तकरीर करने के लिए। ये कौन से उमर? खलीफे वक्त, सुप्रीम कोर्ट का मालिक, और जिसकी एक इजाजत, जिसका एक हुक्म पूरी सल्तनत में घूम जाता था तो सब लोग उसको अमल करने के लिए तैयार रहते। ऐसा उमर जब मिंबर रसूल पे खड़ा होता है, एक मामूली आदमी खड़ा हो जाता है, इतराज करता है कि उमर तुम इस मिंबर रसूल पे खड़े होके खुतबा देने के लायक नहीं हो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि माल गनीमत में सबको एक एक चादर हाथ लगी थी और उस एक चादर में किसी का कुर्ता बनने वाला नहीं था, तुम्हारा यह कुर्ता कैसे बन गया? इसकी सफाई पेश करो, इसकी स्पेसिफाई होने, इसकी क्लियरिफाई होने के बाद तुम मिंबर रसूल पे खड़े होकर के